แนะนำบทอันมุมินูนบทอันมุมินูนเป็นบทมักกียะที่กล่าวถึงหลักฐานของศาสนาเช่นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกภาพศาลและการฟื้นคืนชีพบทนี้ถูกขนานนามด้วยชื่ออันทรงเกียรติว่าอัลมุมินูนเพื่อเป็นอนุสรณ์และเชิดชูความดีงามของพวกเขาซึ่งสมควรจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อันสูงส่งบทนี้ได้เปิดเผยถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกะซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลอันน่าประหลาดนี้เช่นในตัวมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ในการสร้างโลกซึ่งมนุษย์ได้มองเห็นมันในโลกที่มองเห็นอยู่ในชนิดต่างๆของต้นอินทผลัมองุ่นมะกอกทับทิมตลอดจนผลไม้และพืชผลต่างๆอีกทั้งเรือเดินสมุทรที่แล่นฝ่ากระแสน้ำในท้องทะเลซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์บทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของนบีบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่ท่านได้ประสบกับการทำร้ายจากพวกมุชริกีนโดยกล่าวถึงเรื่องของนบีนูห์นบีฮูดนบีมูซาและเรื่องราวของมารยัมผู้บริสุทธิ์และบุตรของนางคือนบีอีซาและได้เปิดเผยถึงความดื้อดึงของชาวกุฟฟาร์มักกะห์และความเย่อหยิ่งของพวกเขาที่มีปฏิกิริยาต่อสัจธรรมหลังจากเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พวกเขาแล้วนอกจากนั้นยังได้นำหลักฐานและสิ่งพิสูจน์ต่างๆมายืนยันถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นการสำคัญของบทนี้บทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวและความคับขันที่พวกกุฟฟาร์จะประสบคือความตายโดยที่พวกเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างลำบากยิ่งพวกเขาจะภาวนาขอกลับมาใช้ชีวิตในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อชดเชยสิ่งที่พวกเขาได้ละเลยในการทำความดีแต่มันเป็นความหวังที่เลื่อนลอยและห่างไกลเพราะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันกิยามะห์โดยที่มนุษย์จะถูกแยกออกเป็นสองจำพวกคือพวกที่รับความสุขและพวกที่รับความทุกข์ทรัพย์สมบัติก็ดีวงตระกูลก็ดีก็จะตัดขาดไม่มีอำนวยประโยชน์ให้แก่ใครเลยนอกจากการศรัทธาและการงานที่ดีและการสนทนาได้ถูกบันทึกไว้ระหว่างพระผู้เป็นเจ้าและชาวนรกโดยที่พวกเขาได้ร้องตะโกนอยู่ในนั้นและพวกเขาจะมิได้รับความช่วยเหลือและมิได้รับการตอบแทนแต่ประการใด بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ قد أفلح المؤمنون แน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้ว الذين هم في صلاتهم خاشعون บรรดาผู้ที่สำรวมตัวในเวลาละหมาดของพวกเขาและบรรดาผู้ที่ผินหลังให้เรื่องไร้สาระต่างๆและบรรดาผู้ที่ทำการบริจาคซะกาตและบรรดาผู้รักษาทวารเบาของพวกเขา إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين เว้นแต่แก่บรรดาภริยาของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองคือทาสีในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตำหนิและไม่ถูกลงโทษ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้นชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ละเมิดขอบเขต والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون และบรรดาผู้ที่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายแก่พวกเขาและสัญญาของพวกเขา والذين هم على صلواتهم يحافظون และบรรดาผู้ที่รักษาการละหมาดของพวกเขาเอาไว ้ أولئك هم الوارثون ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาทายาท الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ซึ่งพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวเป็นมรดกซึ่งพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين และความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์อาดัมมาจากธาตุดิน ซุมมะจัลนาฮูนุตฟะตันฟีกอรารินมะกิน แล้วเราทำให้เขามนุษย์เป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงคือมดลูก ซุมมะคอลักนันนุตฟะตะอะลักะตันฟะคอลักนัลอะลักะตะมุดฆะตันفخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. แล้วเราได้ทำให้เชื้ออสุจิเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ทำก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วเราได้หุ้มกระดูกด้วยเนื้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งดังนั้นอัลลอฮ์ทรงจำเริญยิ่งผู้ทรงเป็นเลิศแห่งผู้สร้างทั้งหลาย ซุมมะอินนะกุมบะอ์ดะซาลิกะละมัยตูน หลังจากนั้นพวกเจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอน ثم إنكم يوم القيامة تبعثون หลังจากนั้นพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันกิยามะห ์ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين และแน่นอนยิ่งเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้ง7ไว้เบื้องบนพวกเจ้าและเราไม่ได้ทอดทิ้งระบบการสร้างเลย وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون และเราได้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณและเราได้มันขังอยู่ในแผ่นดินและแท้จริงเราเป็นผู้สามารถอย่างแน่นอนที่จะให้มันเหือดหายไป และ ด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้มันเป็นสวนหลากหลายแก่พวกเจ้ามีต้นอินทผลัมและต้นองุ่นสำหรับพวกเจ้าในสวนนั้นมีผลไม้มากมายและส่วนหนึ่งพวกเจ้าก็บริโภคมันและเราได้ทำให้มันเป็นต้นไม้ไชตูนที่ภูเขาซีนายซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกงสำหรับผู้บริโภค وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ และแท้จริงในเรื่องปศุสัตว์อูฐวัวแพะแกะนั้นเป็นข้อควรคิดสำหรับพวกเจ้าเราให้พวกเจ้าดื่มสิ่งที่อยู่ในท้องของมันคือน้ำนมและในตัวมันมีประโยชน์มากมายสำหรับพวกเจ้าและบางชนิดพวกเจ้าก็บริโภคมัน และ พวกเจ้าได้บรรทุกบนหลังมันเช่นเดียวกับได้บรรทุกบนเรือ และยาเกามิอบุดุลลอฮะมาลักุมมินอิลาฮินฆอยรุฮ และเป็นที่แน่นอนยิ่งเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน พวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดสําหรับพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่ยำเกรงหรือบะกอลัลมะลออัลละซีนะกะฟะรูมินกอมิฮิมาฮาซาอิลลาบะชะรุมมิตลุกุม يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين และหัวหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในกลุ่มชนของเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า เขาผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเจ้าเพียงแต่เขาต้องการที่จะทำตัวให้ดีเด่นเหนือพวกเจ้าและหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์จะส่งมาลาอิกะห์ลงมาเราไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ในยุคสมัยบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนเลย